Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Değerli Müslümanlar, şu mübarek saat tam seher vaktidir. İmsaktan evvelki vakittir. Bu mübarek saatte çok tecelliler, Allah-u Teala'nın tenezzülatı, tecelliyatı üzerimize yağmaktadır. Bu hususta ayet-i kerimeler vardı olmuştur. Ne buyuruyor? Allah-u Teala, Estaizu billahi vel müstağfirine bil eshar. Seher vakitlerinde istiğfar eden kullarımı özellikle methederim. Seher gecenin 1/3 geçip son 1/3 kaldığı zaman dilimidir. Şimdi tabii imsak çok geri geldiği için artık son vakitlerindeyiz. Son yarım saat kadar bir zaman kalmıştır. Allah'ımız bu saatte mağfiret talep edenleri ve bağışlanma isteyenleri affedeceğini beyan ediyor. Yine bir ayet kerimesinde ne buyuruyor? Estaizu billahi innel muttakine fi cennatin ve uyun. Muttakiler, takva sahipleri cennetler içerisinde, gözeler, pınarlar içerisindedir. Ahidine ma atahum rabbuhum. Rablerinin kendilerine verdiği nimetler almışlar. Onunla ferahlanmışlardır. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ دَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ. Çünkü onlar bundan önce, yani ahiretten önceki dünya hayatlarında muhsin kimseler idiler. Muhsin, ihsan, Allah-u Teala görür gibi ibadet eden kullara deniyor. Hadis-i şerifte böyle tarif ediliyor. Ve onlar insanlara, Allah'ın mahlukatına iyilik sahibiydiler. كَانُوا قَلِيلَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَهْجَعُونَ. Gece çok az uyur idiler. Geceyi sabaha kadar uyumazdılar. Uykuyla, gafletle geçirmezdiler. Ve bil esharihum yestagfirun. Seher vakitlerinde mağfiret, bağışlanma talep ederdiler. İstiğfarın vakti seher. Her zaman edilir ama insan bütün belalar günahlardan oluyor. Hastalıklar, musibetler, kıtlıklar, pahalılıklar, fakirlikler, hakirlikler, itibarsızlıklar, karı koca kavgaları, gürültüleri, aile huzursuzlukları, ev geçimsizlikleri, çoluk çocuğun ana babaya isyanları. Evliya Allah'tan biri öyle diyor. Ben diyor, yani hanımımın, ben diyor ne zaman Allah'ın hani bana kızdığını ve razı olmadığını, bir günah işlediğimi diyor. Eve dönünce anlıyorum diyor. Niçin? Ne zaman diyor Allah'ın rızası üzere eve dönüyorum, bakıyorum hanımım benimle çok iyi geçiniyor, huzurlu oluyor. Evde de sükunet, sekinet vakı oluyor. Ne zaman günah işleyip eve dönüyorum diyor, bakıyorum hanımım başıma bela oluyor, o bana, ben ona. Çünkü her şey bela, günahtan oluyor. Ve tevbe istiğfarsız hiçbir bela açılmıyor. Onun için Enes radıyallahu'tan rivayet edilen hadis-i şerifte İbn-i Cerir Taberi de bunu rivayet ediyor, tahric ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize her gece seher vaktinde 70 kere istiğfar etmemizi emretti buyuruyor sahabe-i kiram. 70 kere istiğfar. Şimdi şu mübarek cuma gecesi biliyorsunuz gecelerin en faziletlisi. Ramazan-ı Şerif bitti ama cuma geceleri bazı rivayete göre ki Hanbeli mezhebinde de böyledir. Kadir gecesinden eftaldir. Kadir gecesinden bile eftaldir cuma geceleri. Kadir gecesinin senede bir gece, onu da gizli ettim evle. Ama cuma geceleri haftada, her haftada bir gece var ve Mevla aşikar etti. Açık etti bunu. Neden? Çok kazanalım diye. Her hafta bir kere verdi bu mübarek geceyi bize. Onun için şimdi istiğfar edeceğiz 70 kere. Ondan sonra şu mübarek saatte zaten dualar manalarını siz anlayamasanız da siz amin diyeceksiniz. Arada istiğfar edersiniz. Amin dersiniz. Amin dersiniz. Çünkü şu mübarek saat Buhari Müslim hadis-i şerifinde de buyurulduğu üzere her gece enzilu rabbuna tebareke ve teala külle leyletin ile semai dünya hine yapka sülütü leylil ahir. Gecenin son 1/3 geçip 1/3 kalanda, yani şu saatte Rabbimiz tebareke ve teala nüzul eder buyuruyor. Bu müteşabihattandır. Allah-u Teala bizim gibi inmez çıkmaz. Onun için emru rabbike gibi. Yani Rabbinin emri gelince manası. Ca rabbike, Rabbin geldi ne demek? Ca emru rabbike, Rabbinin emri, hükmü geldi. Şimdi Rabbinin nüzul eder ne demektir? Rabbinin tecellisi, feyizleri, bereketleri şu saatte yağıyor. Şu anda yağıyor. Artık işte imsak oldu mu 36 gece biter. Özellikle külleleydin. Bu her gece vakı olur. Bu Buhari Müslüm hadisidir. Aynı ayet neyse bu da aynıdır. Şu saatin önemi hakkında. İnsanların şimdi kaç kişisi ayakta? Kaç kişisi uyanık? Kaç kişisi Allah'tan bir şey istiyor? Halbuki bu saatte Mevla ne buyuruyor? Men yed'uni festecibelim. Kim bana dua edecek de duasını kabul edeceğim? Sen ondan sonra ediyorum ediyorum kabul olmuyor. Vaktini yakalamayamıyorsun mübarek adam. Ne buyuruyor? Hel min sahibin, hel min sahilin fe'utayev su'ulev. Var mı bir şey isteyen muradını vereyim? Yok mu bizim isteğimiz? Var. Niye istemiyoruz? Kapısı açık olan zattan. Men estağfiruni fe'afirulev. Kim benden mağfiret talep edecek? Şu saatte ben onun için günahlarını bağışlayayım. Allah Allah. Ondan sonra men ille men zellezi yesterzukuni ferzukov. Kim benden rızık isteyecek ona rızkını vereyim. Bak bu kadar işsizler, eşsizler, bu kadar sıkıntısı olanlar, işten atılanlar, çoluk çocuğunu geçindiremeyenler, edemeyenler. Yahu Allah'ın kapısı açık mı kardeşim şu saatte? Rızıklar o yaratıyor, patronlar o yaratmış. Tüm paraları, maddeleri, madenlere o yaratmış. Kim benden rızkını istiyor, rızık vereyim ona? Men zellezi yestekşifuddurra feekşifanim. Kimin başına bir hastalık gelmiş, ağrı gelmiş, sancı gelmiş, bela gelmiş, zarar isabet etmiş. Kim benden onun açılmasını, açmamı istiyor? Hemen açacağım buyuruyor. Ela sekîmîn yesteşfî feşfâ. Hiç hastanız yok mu içerinizde? Şifa isteyeniniz yok mu Mevla soruyor. Bu saatte, bu saatte. Bu saat gece 11'de yoktu bu. Cuma gecesi de olsa. Bir tek Berat gecesi güneş batınca olur. Geri kalan da son üçte bir, işte şu saatte. Bir hasta yok mu şifa isteyen? Ben size ne şifalar vereceğim? Hatta enfecirrel fecru, imsak oluncaya kadar. Onun için muhterem kardeşlerim, şu saatin değerini bilelim. Bu saat kurtuluş saatidir. Bu saat belaların açılma saatidir. Günahların affedilme saatidir. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Bak Lut Aleyhisselam ne kadar seneler kavminden, o eşcinsel kavminden neler çekti, neler çekti kızlarıyla beraber. Ama Allah-u Teala ona ne buyurdu? Sen gece seher vaktinde çık ailenle beraber buyurdu. O da efendim çocuklarını aldı çıktı. Hanımı müstesna, hanımı çünkü bozuk amelleri vardı. Onun için hanımı kurtarılamadı. Ama ne buyuruyor? İlla âle Lut. Lut'un ailesi müstesna. Onlar azaptan halas oldular. Onlar musibetten kurtuldular. O kötü kavmin şerrinden onlar helak oldular. Necceynâhüm bisehar. Biz onları seher vakti kurtardık. Bak, seher vakti. Şu saatte kurtardı Lut aleyhisselamı ve kızların ve inananlar birkaç kişiyle beraber. Onun için kurtuluş anındayız ve özellikle bu cuma gecesinde ise Ahmet Rufa Hazretleri'nin virdini okuyacağım inşallah. Ahmet Rufa'yı Hazretleri, Seyyid Ahmet Rufa'yı radıyallahu anh, biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifinden mübarek eli çıktı. Bütün 50 bin kişi gördü ki Abdülkadir Geylani de orada görenler arasındaydı, öpenler değil. Görenler arasındaydı. Ondan sonra Hayat Harani Hazretleri, yani diyorum Okayli Membeci, birçok evliya orada görenler arasındaydı. Fakat bir tek Ahmet Rufa Hazretleri'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek eli zuhur etti. Kabri şerifinden çıktı ve o da kabri şerifin yanındaydı. O zaman şimdiki gibi böyle duvarlar, şeyler yok idi. Kabri şerifinden çıkan mübarek elini öpme şerefine nail oldu. Daha düşün ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından yani 500 sene kadar, 500 sene kadar sonra. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde haydır, diridir. Onu biliyorsunuz, sahih hadis-i şerifler mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Rufa Hazretleri'ne zuhur etti. ve onu müjdeledi. Tam 11 kere müjde aldı. Ne müjdesi aldı? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ona, "Men davem ala hadel hizbil mübareke." Kim bu mübarek hizbi okumaya? Hizb, virt demektir. Bazı dualar ve zikirlerin toplandığı mecmuaya hizb denir. Evliyaullah'ın hizipleri var. İmam Nevevi'nin hizbi var, işte efendim Abdülkadir Geylani'nin hizipleri var, Muhyiddin İbn Arabi'nin hizipleri var, hizip. Kim bu hizbi okumaya devam ederse, la yuhdel, asla rezil rüsvay olmaz dünyada ahiret. Ve la yuhza, asla irtibarsızlaştırılamaz. Ve la yuhan biiznillah, Allah'ın izniyle kimse onu alçaltamaz, kimse ona hakaret edemez. Ve men teveccüh ilallah fi kârbin, bir sıkıntısı olan Allah'a yönelirse bu hizbi okuyarak yuferricullah, Allah ondan ne belası varsa başından açar kaldırır. Ve innehu min ecelli ebbab saadet dünyeviyeti vel ukhraviyeti, bu hizbi şerif dünya ve ahiretle alakalı saadet kapılarının en büyüklerindendir. Çünkü bunda birçok hadis-i şerifi toplamış, zikirleri toplamış, ismi azamları toplamış. Onun için Seyyid Ahmed el-Rifai radıyallahu teala ve Nefana Bi'ulumi Hazretleri seher vaktinde bu hizb-i şerifi okuyun buyururdu ve buyururdu ki tetenezzelü min hazreti ala ehli hazel hizb-i khil'atul kabul. Bu hizbi okuyanlara ilahi huzurdan, manevi huzurdan, Allah-u Teala'nın makamından kabul hil'ati, hil'at biliyorsunuz kaftan, kabul hil'ati iner seher vaktinde. Onun için seher vaktinde bunu okuyun. فَلَا يُخْزَوْنَ بِيْزْنِ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah'ın izniyle dünya ahiret rezil rüsvay olmaktan korkuyoruz değil mi? Bak, rezil rüsvay olmak, elden ayaktan düşmek, insanlara muhtaç olmak, maddi manevi sıkıntılara düşmek, perişan olmak, korkuyoruz. Korkan kalkacak abi. Korkan kalkacak. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Men hafe edlece ve men edlece beleghel menzile. Korkan, yetişemeyeceğinden korkan, yola erken çıkar. Yola erken çıkan menzil maksuduna ulaşır buyuruyor. Onun için bu saatte korkan, dünya belasından korkan, ahiret azabından korkan. Korkuyor musun? Korkuyorum. Erken kalkar. Erken yola çıkar. Erken yola çıkan da yol ona dürülür. Bunun bereketidir. Seferde de böyledir. Ve menzili maksuduna ulaşır. Dünya ahiret maksadımıza ulaşmak için işte erken kalktık elhamdülillah. Allah kaldırdı bizi. Kaç kişiyiz? Birkaç kişiyiz belki ama olsun. Allah'ın bütün dostları bu saatte uyanıktır. Bütün evliya Allah bu saatte uyanıktır. Hiçbir veli seher vaktinde uyuyan görülmemiştir. Hiçbir peygamber, hiçbir veli seher vaktinde uyumamıştır. Onun için kabul hilatini bekleyelim. Tecellileri bekleyelim. Feyizleri, bereketleri bekleyelim şu mübarek saat ve dakikalar içerisinde. Onun için Ahmed Rıfai Hazretleri'nin evvela benim size efendim beyan ettiğim üzere 70 kere bir istiğfar hemen beraberce okuyoruz. Bütün günahlarımızdan, küçük, büyük, kasıtlı, hatalı yaptığımız bütün günahlarımızdan, cümle hatalarımızdan tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. La ilahe illallah. Şimdi beraber ilan ettiklerimi sayıları üzerine birlikte okuyalım. Ondan sonra Hizb-i Şerif'i okumaya başlayalım. Rabbimiz Tebareke ve Teala fazl-ı keremiyle kabul hilatlerini cümlemizin üzerine inzal eylesin. Amin. Bir kere Fatiha-i Şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemineirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. 10 kere kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilm. 10 kere lafzayı celale. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Celle şanike ve celle celale. Ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. 10 kere estağfirullahel azim, estağfirullahel azim, estağfirullahel azim, estağfirullahel azim, estağfirullahel azim, estağfirullahel azim. Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah. Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim. 10 kere. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. 7 kere hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Ni'mel vekil. Bir de Salatül Fatih'i, Salatül Alil Kadir sigasını okumayı tabi unutuyoruz. Cuma geceleri sohbet olmadığı için artık onu da hatırlamışken okuyalım ve Hizb-i Şerif'e başlayalım. Beraber okuyorduk biliyorsunuz. Bunu bir kere bile ömründe okumak nasip olan buyuruyor. Cehenneme girerse benim yakamdan yapışsın Muhammed el-Bekri Hazretleri. Daha birçok Evliyaullah bunu zikrediyor. Cuma gecesi okunuyor. Bir kere dahi okunsa fazileti denenmiştir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadiri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Siz amin diyerek takip edersiniz. Arada estağfurullah dersiniz, amin dersiniz. Biz de sizleri de niyete alarak maddi, manevi, dünya, ahiret, ne sıkıntımız varsa, ismi azamlar bunun içerisinde, ne derdimiz, sıkıntımız varsa, herkes derdine niyet etsin. Sıkıntısına niyet etsin. Feraca niyet etsin, feraha niyet etsin. Düşmanı olandan tut, efendim işte hastalığından, fakirliğinden, işsizliğinden, eşsizliğinden, ne derdi olan varsa niyet etsin, amin etsin. Efendim, Rabbimiz Tebareke ve Teala kabule, karin eylesin. Sizden gelen okuduklarınızda peşine hediye edeceğiz inşallah rahman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi hudan lil muttaqin. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna ssalate ve mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Allahümme ya hayyu ya kayyum ya zel celali vel ikram. Nes'eluke bi esrarikel müstevdaati fi halkike, bi izzeti arşike, bi kudsi nefsike, bi nuri vecihike, bi meblağı ilmike, bi gayeti kadirike, bi besti kudretik, bi hakkı şükrike, bi münteha rahmetike, bi sultani meşiyetik, bi azameti zatike, bi kulli sıfatike, bi cemii esmaike, bi meknuni sirdike, bi cemili birrike, bi kemali minnetik, bi feyd cudike, bi kahiri gadabike, bi sabiki rahmetike, bi a'dadi kelimatik, bi inayeti mecdike, bi celili tavlike, bi tefridi ferdaniyetike, bi tevhidi vahdaniyetike, bi daimi bekaik, bi sermediyeti kudüsike, bi ezeliyeti rububiyetike, bi azimi kibriyaik, bi celalike, bi cemalike, bi kemalike, bi in'amike, bi şamih ef'alike, bi siyadeti uluhiyetik, bi cebbariyetike, bi hannaniyetike, bi mennaniyetike, bi atfike, bi lutfike, bi birrike, bi ihsanik, bi hakkike ya Rabbah, ya Gavsah. Nesta'inuke ve nestecidike en tec'ale lena min kulli hemmin ve gammin ve kerbin feraca ve min kulli belâin ve şiddetin ve dîkin mehraca ve ce'al evkâtena bike âmira serîretena bimehabbetike neyyira ve uyûnena bişuhûdi âthâri lütfike qarîra ve besâirena bilevâmi'i envâri kurbike müstenîreten ve basîra بحقك أفها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وبحق طه وطاسين وصاد وياسين وألف لام را وألف لام ميم وحاميم وطاسين ميم ve bi sirril Kur'anil azim ya Ali ve azim ya Rahman ve ya Rahim ya Ber ya Kerim ya Evvel ya Kadim. Allahümme ya men la tenfa'uke ta'atuna ve la tadurruke ma'asiyetuna teqabbel minna ma la yenfa'uke ve gfir lana ma la yadurruk. Bismillahi hasbuna ve la havle ve la kuvvete illa billah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الله الله الله توكلنا على الله وما تنفيقنا إلا بالله أستعيذ بالله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يا دائما لا فناء ولا زوال لملكه تداركنا بلطفك فإنا ضعفاء وأنت القوي فإنا فقراء وأنت الغني فنحن مغلوبون وأنت النصير فنحن عاجزون وأنت على كل شيء قدير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نعوذ بجلال وجه الله وجمال قدس الله من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها اللهم إنا نسألك السلامة والسعادة ونعم عقبى الدار ve suhbetel ahyar ve meveddetel ebrar ve necahete minen nar. Allahümme ahrusna bi aynike leti la tenam ve knufna bi kenefike leti la yudam ve arhamna bi kudretike aleyna ve la nehliku ente recauna. فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرُنَا وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرُنَا فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرُنَا فَلَمْ يَحْرِمْنَا وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرُنَا فَلَمْ يَخْذُلْنَا وَيَا مَنْ رَآنَا عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنَا نَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا وعلى آخرتنا بتقوانا واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا معه. يا من لا تضر الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك السلامة من كل شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعل لنا من كل هم يهمنا فرجا ومخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس العظام بعد الموت. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعل من أمرنا فرجا ومخرجا، إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام، يا غياث المستغيثين، يا مجيب الدعاء المضطرين، وجهنا وجوهنا إليك وتوكلنا منيبين خالصين عليك، لا نرفع حاجاتنا إلا إليك، خاشعين بين يديك. صل اللهم حبالنا بحبالك، وألحقنا بالصالحين، وأيدنا بجلالك، واجعلنا من عبادك المتقين. لا تصرف وجوهنا بحقك إلا إلى جنابك، ولا تذب قلوبنا إلا إلى بابك. قربنا من أحبابك وأهل ولائك، واحفظنا من صحبة ذوي الرد من أعدائك. حققنا بالمعرفة المحمدية، وحلنا بالصفات المصطفوية، وأطلق لساننا بشكرك، واستعمل ناطقتنا وقلوبنا بذكرك. سلام على الياسين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وما نزل بنا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا علي يا عظيم. فرج عنا ما أهمنا، وتولى أمرنا بلطفك، وتداركنا برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، يا من أغثت إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ويا من نجيت موسى صلى الله عليه وسلم، يا من رفعت عيسى صلى الله عليه وسلم، ويا من اصطفيت سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. صل اللهم على سيد أنبيائك وأكرم رسلك حبيبك ورسولك سيدنا محمد وآله وأصحابه، فاستجب دعاءنا، فإنا ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، بل ندعوك دعاء الغريب الغريق المصدر الذي يعلم كل العلم أنه لا يكشف عنه ما وفي إلا أنت يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا غياث المستغيثين، أغثنا، اكشف عنا ما نزل بنا من هم، ادفع عنا ما حل بنا من غم، والطف بنا يا لطيف يا رحيم، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. تداركنا بإغاثتك، يا من لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب كافل، ولكل صامت منك علم محيط باطن. مواعيدك صادقة، وأياديك فاضلة متواصلة، ورحمتك واسعة. افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو. اللهم إنا نعوذ بنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة وطارق من الجن والإنس إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. اللهم بك ملاذنا قبل أن نلوذ، وبك عياذنا قبل أن نعوذ. يا من ذلت له رقاب الفراعنة وخضعت له هامات الجبابرة، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض. Allahümme zikruke şiaruna ve disaruna ve zilali rahmetike nevmuna ve kararuna ve ileyke min kulli fadihatin firaruna ve bike fî kulli hadisetin intisaruna ve aleyke atimaduna ve ilâ keramin kudsike istinaduna neşhedü en la ilahe illa ente idrib aleyna suradikati hıfzike ve qina hemme ma nekrahu bi hurmetike ya rahmanu ya rahim. اللهم إنا نسألك باسمك الواحد الأحد وندعوك اللهم باسمك الفرد الصمد ونتوسل إليك اللهم باسمك العظيم الوتر الذي ملأ نور قدسه أركان الأكفان كلها إلا فرجت عنا ما أمسينا وأصبحنا فيه حتى لا يخامر خاطرات أوهامنا غبار الخوف من غيرك ولا يمس شراع أفكارنا أثر الرجاء من سواك أجرنا اللهم من خزيك وعقوبتك واحفظنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحات عرشك اصرف اللهم عنا شر عبادك واجعلنا في حفظك وعنايتك وسرادقات أمنك وصيانتك وأعد علينا عواطف لطفك وكرمك وإحسانك سبحانك اللهم بحمدك تقدس اسمك وتعالى طولك اللهم يا مجلي العظائم من الأمور ويا كاشف أصعاب الهموم ويا مفرج الكرب العظيم ويا من إذا أراد شيئا فحسبه أن يقول له كن فيكون رباه رباه أحاطت بعبادك الضعفاء غوائل الذنوب أنت المدخر لها ولكل شدة لا إله إلا أنت الغياث الغياث الرحمة الرحمة العناية العناية صل عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بنا في أمورنا كلها والمسلمين اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا تجعلنا ممن يرجو المخلوقين ويعول عليهم إذا أخذت بأزمة خاطرنا إلى أحد من خلقك فليكن ممن أحببتهم حتى تكون همتنا متوجهة إلى من أحببت فتندمج غايتها بصفة المحبة التي أفرغتها في ذلك العبد المحبب فإنك الولي لمن تحب ولا تصرف همم خاطرنا ولو طرفت عين لا خلق لم تزين بمحبتك ولم تجعل له منك بدا وأزل حجب المستعارات عن ناحظة أسرارنا فلا نلتفت إلا إلى ما يؤول إليك ويعول عليك وابعث عزم عزيمتنا إلى أصفيائك وأوليائك وأحبابك المقربين وعبادك الصالحين والنبيين والمرسلين وحسن أولئك رفيقا ثبتنا اللهم على ما يرضيك وقربنا ممن يواليك واجعل غاية حبنا وبغضنا فيك ولا تقربنا ممن يعاديك أدم علينا نعمك وبرك ولا تنسنا ذكرك وألهمنا في كل حال شكرك وعرفنا قدر النعم بدوامها وقدر العافية باستمرارها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم ما ضعفت عن قوتنا وقصر عن أملنا ولم تنتهي إلي رغبتنا ولم تبلغ مسألتنا ولم يجعل لساننا ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا رب العالمين اللهم ضاقت الحيل وانقطع الأمل وبطل العمل لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا مسهل الصعب الشديد ويا ملين قسوة الحديد ويا منجز الأمرين الوعد والوعيد ويا من هو كل يوم في شأن وأمر جديد أخرجنا من حلق الكرب والضيق إلى أفسع الفرج وأبلج الطريق بك ندفع ما نطيق وما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونتوكل في كل الأمور عليك نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم إنك تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب غفار الذنوب ستار العيوب كشاف الكروب إليك المصير اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب قضي عليه بدننا بعافيتك أو نالت قدرتنا بفضلك أو بسطنا إلى يدينا بسابق رزقك أو اتكلنا في عند خوفنا منه على أناتك أو وثقنا بحلمك أو عولنا في على كريم عفك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب خلنا في أماناتنا وبخسنا في أنفسنا وقدمنا في لذاتنا وآثرنا في شهواتنا وسعينا لغيرنا واستغفينا في من تبعنا أو غلبنا في بفضل جبلتنا وحلنا في عليك مولانا فلم تقبلنا على فعلنا إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتنا لكن سبق علمك في اختيارنا واستعمال مرادنا وإيثارنا فحلمت علينا ولم تدخلنا فيه جبرا ولم تحملنا عليه مهملا ولم تظلمنا شيئا Enfezde ma ihtiyarina qadaake nestağfiruke ya erhamer rahimin. Ya sahibena inde şiddetina, ya mü'nisena fi vahdetina, ya hafizana fi gurbetina, ya veliyena fi ni'metina, ya kâşife kurbetina, ya sami'a davetina, ya rahim'a abretina, ya mukil asretina, ya ilahena el-hakik, ya ruknina el-vethik, ya carana el-lasik, ya mevlana el-şefik, ya rabbel beytil atik, اخرجنا من حلق المضيق الى ساعه الطريق بفرج من عندك قريب وثيق واكشف عنا كل شده وضيق فاكفنا من السوء والاذى ما نطيق وما لا نطيق اللهم فرج عنا كل هم وغم واخرجنا من كل حزن وكرب يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منزل القطر ويا مجيب دعوه المضطر يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما صل على خيرتك من خلقك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم وفرج اللهم عنا ما ضاق في صدرنا وعيل معه صبرنا وقلت في حيلتنا وضعفت له قوتنا يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل سر وخفية يا أرحم الراحمين ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم تحصنا بعزة عزة الله بعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله بقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى بالقلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله آمنا بالله وحسبنا الله اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالط الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار فلا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا يعلم ما في قعره ولا جبل إلا يعلم ما في وعره اجعل خير عمرنا واخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أطف نار من شب لنا ناره واكفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في درعك الحصين واسترنا بسترك الوافي فاسترنا بسترك الواقي اللهم من عادانا فعادي ومن كادنا فكد ومن بغى علينا فخذه ومن نصب لنا فخه بهلكة فأهلكه اللهم من أرادنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم ارمي نحره في كيده وكيده في نحره حتى يذبح نفسه بيديه اعتصمنا بك ولزنا بطول قدسك يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الكرب إذا ادلهم يا ولي من ظلم ويا حسب من ظلم يا أولا بلا بداية ويا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كنية اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن بهتة أمنا مخرجا يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا بلطفك الخفي وأغثنا بمددك الجلي بالقدرة التي استويت بها على العرش ولم يعلم العرش مستقرك يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غياث المستغيثين اللهم إنا ننتظر فرجك ونرقب لطفك صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وفرج عنا والطف بنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا جبار السماوات والأرض لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم إنا أنزلنا بك حاجاتنا كلها الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية عبادك بفنائك مساكينك بفنائك فقراءك بفنائك يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ويا من لا يبلغ قدرته غيره يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم بحولك وقوتك نستعين ونستجير فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم رب السماوات السبع وما ضلت ورب الأراضين وما قلت ورب الشياطين وما ضلت كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت اللهم بجاه الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه فرج عنا وعن المسلمين ما نحن فيه وصل اللهم وسلم في كل لحظة وطرفة وحركة وسكنة على عبدك ونبيك ورسولك بحر الأسرار القدسية وطلسم الإشارات الرمزية المندمجة في صحاف العلوم الغيبية البرق الأول المتلألي في سماء العمل إحاطي قبل بروز عوالم الكيان والكوكب الأسبق الساطع في أبراج القدس الطمطمي ولم تنشق بردة الوجود عن صنوف الإنسان ve ruhi hadil ervahil muhteliceti fi alemi lutfiha beyne nurin ve zulme ve şemsil hidayetil kübra el müşrikati min hadratil ifadati ila kulubi hadil ümme alemil mededil mevvac ve alemil ilmil ilahiyis sâtu'il burhani fil bika'i vel ficac ayetillahil kübra elletin davet bizeyli burdetiher ruhiyyeti acayibül ayat ve süllemir rikatil ulelleti inhattat an gâtiha min zevi s-suudi gâyetül gâyat Seyyidina ve seyyidi kulli men lillahi aleyhi siyade, ma'denil fazli vel keremi vel cudi vel inayeti ve saadetil habibil azami vel bahril mutamtami vel kenzil mutalsemi ve sıratil ekvemi ve nuril esta'i vel kameril elma'i vel burhanil ekmeli ve seyfil etveli, mevcetil ilmil gaybi ve daccetil mededil ezeli, babillahillezî lem tezelil ebbâbu dûnehu mesdûde ve veccil kabûlillezî lem tebrahil vücûhu mâlem bibarkihâ sutâ'u nûri vesîleti merdûde, حبل الله الذي من تمسك به نجا وأمن وسلم وباب النجاح الذي من دخل منه إلى الله قبل ورحم سيد السادات وعلة الذرات مولانا ونبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه فالآخذين بأثري والناهلين عن بحري وأغثنا به وأتحفنا بقربه وأحينا وأمتنا على ملته وسنته واختم لنا وللمسلمين بخير واغفر لنا ولوالدينا ولفروعنا وأصولنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين لحضرة النبي العظم سيدنا وسيد الوجود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لروح شيخنا الإمام سيد أحمد الكفير كبير الرفاعي الحسيني رضي الله تعالى وإلى أسلافه وأخلافه الطاهرين وإلى إخواني أولياء الله أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى مشايخ الطرق العلية وآبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ابتغاء مرضات الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وكفى بالله وليا وهو نعم المولى ونعم النصير والميسر لكل عسير وهو على كل شيء قدير آمين آمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا عبد يا حسين أرض يا ذا الجلال والكرام يا ذا الجلال والكرام يا ذا الجلال والكرام ربنا ربنا رب ربنا ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا حكيم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروحه هادينا إلى الله الحاج علي الحاج الأخسخة والحاج محمود له فقدس الله اللهم اشف في شيخنا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما اذهب البأس رب الناس اللهم اشف أنت شافي لا شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقما بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا رب أكمش الله 48 عدد قرآن الكريم ختمات شريفتني 41.518 adet Ayet-el Kürsi'leri, 5.091 adet Fatiha-i Şerife'yi, 1.615 adet Yasin-i Şerif, 300.236 adet İhlas-ı Şerif, 191.600 adet İstiğfarları, 206.900 adet Kelime-i Tevhidleri, 1.085.700 adet Salavat-ı Şerife'yi, 23.591 adet Subhanallah-ı Bihamdi, 1000 adet Yasin Sure-i Celles'in ayat-ı beyinatını, 1.372.153 adet Yunus Aleyhisselam duası, La ilahe illa ente Subhaneke duasını, 241 adet Fetih Sure Cellesi, 200 adet Kadir Sure Cellesi, 1711 Kevser Sure Cellesi, 119 adet Vaka Sure Cellesi, 819 adet Duhan Sure Cellesi, 21.100 adet La Havle-i Şerife, 11.650 adet Hasbele-i Şerife, 100 adet Nuh Sure Cellesi, 100.000 100.000 adet Nuh Sure-i Cellesi, 25.100 adet Salaten Tüncinalar, 13.332 adet Salat Tefriciyeleri, 30.500 adet Sübhanallah Zikri Şerifini, 5.000 adet Elhamdülillah Zikri Şerifini, 6.500 adet Allah-u Ekber Zikri Şerifini, 127 adet Nebe Sure-i Cellesi, 35 Amen Resulü, Ayat-ı Beyinatını ve 100.000'lerce Esma-ül Hüsna zikirlerini, ezkarını, evradını fazl-ı keremine sahiplerinden kabule karin eyleyip Hasulun cümesifat evvelen bidat hacı ekânat Hadret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aziz Latif Şerif Ruhu saadetlerine Peygamberan İzam-ı Resul Fıkham Aleyhim Salavat Menna Hadarat Nervahi Tayyip Elen'e Aleyh Nümatil Mü'minin Hulefai Raşidin Ashab-ı Güzin Ensar Muhacirin Tabi'in Müjdeydin Müfessirin Muhaddisin Fıkhal Kurratullah Hamele-i Kur'an Ervahi Nefesin Mesar Turuk-u Aliye'nin Meşayih ve Müttesim Analarımızdan, babalarımızdan, Ağabey, Avcad, Ekribat'a komşu ve yaranlarımızdan ithal değer ve kader. Kâfe ehl-i iman ervahine alâ kadir-i meratibi hediye eyledik. Ve şu saatte okuyan kardeşlerimizin niyet ettiklerinde ervah. İhsal eyle ya Rabbi ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi azapları varsa azapları olan. Def orafı izale eyle ya Rabbi. Mübarek cuma günü hürmetine azabını gazabını kaldır. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayrul fatihin. Ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Hayyu ya Kayyum, ya Bedi'i Sema. Subhaneke la ilahe illa ente ya Hennan ya Mennan ya Bedi'i Sema. Ya Del Celal ve İkram, ya Del Celal ve İkram, ya Del. Ya Rabbi okumuş olan bu kardeşlerimizin, bu zikirleri yapmış olan hatimlerin, sahiplerinin ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Umduklarına nail eyle. Korktuklarından emin eyle. Müşkillerini hallü asan eyle. Sıkıntılarını feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Sen fazl-ı kereminle ne müşkilleri olanlar var. Şu mübarek gecede, şu Ahmet Rufa Hazretleri hürmetine, onun öptüğü mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi şerifesi hürmetine, onun yedi şerifesini öpen o mübarek dudaklar hürmetine, ya Rabbi, bütün meşayih-i kiram hazaratı hürmetine, silsile-i meşayihimiz hürmetine, Allah'ım sen fazl-ı kereminle bu Hizb-ül Fereç'te okunan cümle ed'i ezkar hürmetine, hadis-i nebevi hürmetine, ismi azamın bereketine, sen fazl-ı kereminle şu saatte cümlemizi, boyunlarımızı cehennemden azat eyle, cumamızı mübarek eyle, günümüzü mübarek eyle, bereketlerine nail eyle, zorluklarını kolaylığa tebdil eyle, sıkıntılarını feraha tebdil eyle, maddi manevi fereçler ihsan eyle, maddi manevi rızıklar ihsan eyle, maddi manevi bereketler ihsan eyle, ömrümüze bereketler, vakitlerimize bereketler, evlerimize, ocaklarımıza, kilerlerimize, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, kaplarımıza, çanaklarımıza bereketler, ya Rabbi, çoluk çocuklarımıza, ilimlerimize, amellerimize bereketler, ihlaslar, ihsan eyle, sen fazl-ı kereminle, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, şu mübarek sabahta mahrum olanlardan eyleme, ya Rabbi, sabahına cemaatle eda edenlerden eyle, işrak namazı bekleyenlerden eyle, kuşluk namazını eda edenler, Allah'ım çok kazananlardan eyle, bu mübarek cuma günündeki kabul saatine muvaffakate muvaffak eyle, mutlaka kabul saatinde ya Allah ya Rahman diyenlerden eyle, akşam güneş batmaya yakın saatte oturup zikredenlerden eyle, muradına erenlerden eyle, ya Rabbel alemin ve ahiret. Ne sıkıntısı olan varsa, karısından, kocasından, oğlundan, kızından, işinden, gücünden, amirinden, memurundan, Allah'ım sen fazl-ı kereminle, ne hastası olan varsa, ne hastalığı olan, ne derdi olan varsa şifasını ikram eyle, ya Rabbel alemin ve ahiret. Ve ya hayral fatihin sen fazl-ı kereminle, ya Rabbi Efendi Hazretlerimize, babama da acil şifalarını ihsan eyle, ya Rabbi devalarını ikram eyle, ya Rabbi sen fazl-ı kereminle. Allahım ya Rabbi amin amin amin bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin amin. Kardeşlerimiz önümüzde inşallah cumartesi akşam, cumartesi pazara bağlayan gece herhalde sokağa çıkma yasağı da var. Saat 9'da inşallahü rahman zaten ertesi gün işiniz gücünüz yok. Akşam saat 9'da inşallah sohbet yapacağım. Tabi Ramazan sohbetine benzemez. Biraz inşallah uzun sohbet yapabilirim. Bayağı konular birikti, konular var. Onları beyan ederim. Çok ayet, hadis, ilim meclisinden istifade edersiniz. Sakın sohbeti kaçırmayalım, birbirine duyuralım. Lale Gül'den, radyodan, televizyondan da yayınlanacak. YouTube kanalımızdan da isteyenler işte bu şekilde istifade edebiliyorlar. Oradan da yayınlanacak. İnşallahü Rahman bu vesileyle. Şimdi müsebbahat okunuyor biliyorsunuz. Güneş doğmadan batmadan. 10 şey 7 kere okunuyor. İşte burada 7 Fatiha, 7 Nas, 7 Felak, 7 İhlas, 7 ondan sonra efendim Kulyal Kafirun, 7 Atel Kürsi. Geriden geliyoruz böyle. Fatiha baştan başlıyor. Sonra Nas'tan geri geliyoruz. Sonra da 4 tane zikir var. Bir salavat-ı şerife var işte 7 kere. Ondan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, Bakiyat, 7 kere. Sonra bir duası var işte. O dua benim kitaplarımda vardı. Ben şimdi onu sayfası falan ezberimde değil ama kaç kere ömrüm geçti. Hatta müsebbahatın kitabını yazdım. Müstakil müsebbahat kitabı bile yazdım yani. Bundan faziletli bir şey yok. Bundan faziletli bir şey yok. Ne büyük günah kalır ne küçük günah. Dünya ahireti mamur olur. Hiçbir korktuğu başına isabet etmez. Bütün evliyaullah devam etmiştir. Müsebbahat maddi manevi koruma bundadır. Müsebbahatı aşarı. İnşallah müsebbahatınızı okuyun. Sonra Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah el-azim. Estağfirullah ve etûbü ile. Rızık saatidir. Rızıklar şu saatte dağıtılıyor. 100 kere de onu okumadan sabah namazından durmayın. Ona göre sabah namazını eda edersiniz. Bizim Fatih'teki mescidin yani şu anda o zaman Fethi Mescidi olarak açmıştık da sonra 28 Şubat tabii bize neler etti falan. Minareyi kaldırdı, ezanı yasakladı orada. Biz o zaman orayı mescid olarak başlatmıştık. Sonra orayı aldığımız Hacı Ferşat Efendi, Ferşat Karahasanoğlu 30 sene kadar evveli konuşuyorum yani. Orayı kendisinden aldık. O bize hayırlı komşuluk yaptı. Yardım etti. Ondan sonra o şimdi hala eski sohbet yaptığımız derneğin altında bulunan hepinizin geldiği birçok binlerce belki on binlerce insan 30 senedir gelmiştir. Orada yani emeği bulundu. Bize kolaylık gösterdi. Biz de paramız da aldık tabii o zaman. Kendi paramız da aldık. Kimse bize hibe yapmadı da. Ama emek etti. Güzel komşuluk etti. İmkanlar yani çünkü bina onun binası olduğu için orada imkanlar sağlandı ve biz de orada 30 seneye yakındır ne hatimler okundu, ne zikirler yapıldı, ne dualar, ne sohbetler hala da devam ediliyor. Edilecek zaten. Dernek hala orada faaliyet görüyor biliyorsunuz. Onun için Hacı abimiz, kıymetli abimiz Allah Teala vefat etti dün. Koronadan vefat etti. Allah Teala kendisine şehitlik makamı ikram eylesin. Allah Teala tebareke teala seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Bu mübarek cuma gününde defnedilecek. Cuma gününde kabre girecek. Lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle muamele etsin. Biz haklarımızı helal eyledik. Kendisiyle komşuluk hukukumuz olmak hasebiyle en büyük hak komşuluk hakkıdır biliyorsunuz. Bizden haklarımız helal olsun. Tüm cemaatlerimizden de helallik istediler. Sizler de helal eyleyin. Ve Allah Teala geride bıraktığı ailesine, oğullarına, hacı annemize sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal-i salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Hacı Ferşat Karahasanoğlu ağabeyimizin ruhu için ve cümle gençler ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi aleyhi aleyhi aleyhi. Şehadetlerimizi, tevhidlerimizi, hasun cümlesi batı, Ferşat ağabeyimizin ruhuna ve sair geçmişlerimizden müminin-i rahatın ervahını hediye edildik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Azabını, gazabını onlardan def orafı izale eyle, rahmetinle, lütfunla muamele eyle. Amin, amin, amin. İnşallah Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler bu seher duasını adet ediyoruz. Şimdi önümüzde inşallah Evrad-ı Bahaye okuruz. Evrad-ı Bahaye yani Şah Nakşibe Hazretlerimizin Evrad-ı Bahaye. İşte onları uyarlamak meselesi çünkü benli bizli meseleleri var. Ama Evrad-ı Bahaye okuyalım inşallah. Ondan sonra diğer meşayihimizden sizin belki ömrünüz hayatınızda bir kere daha okumanız nasip olmayacak olan ve okuyamayacağınız Hizb-i Şerifleri, İmam Şazeli'nin ciltler dolusu ahzabı var. Biliyorsunuz Gümüşhanevi Hazretleri'nin Mecmuatül Ahzabı'nda bütün bunlar toplanmış 3 cilt halinde. Efendim Ahmet Rufa Hazretleri'nin şair Hizb-i Şerifleri, işte efendim diğer meşayih-i kiramın Virdi Seherleri vesaire. Evliya-i Zam'ın Ahzab-ı Şerifesini birlikte okuruz. Yarım saat kala diyelim. Çünkü geri gider, ileri gelir. Burada biz sizin anlayacağınız ne? İmsak'a bakarsınız. İmsak 30 gece ise 3.30'sa 3. 3.25 ise 2.55. Anladın mı? 3.20 ise ona göre gel geri. 2.50. Yarım saat kala. Yalnız her seferinde bu başında seherle ilgili yaptığım işte 10 dakika kadar seherin önemi, seher vaktindeki duaların önemiyle alakalı, seherle alakalı rivayeti baştan koyarlar 10 dakika evvel. İşte 10-15 dakika kaç dakikaysa o arada insanlar toplanan gelir, toplanabilen gelir, uyanan gelir. Allah diyen gelir, amin diyen gelir. Celle şanuhu celle celal. Allah cümlemizi mübarek cuma geceleri, Kadir gecesinden eftal olan şu mübarek cuma gecelerini ölene kadar ibadetle, zikirle, salavat-ı şerifeyle ihya edenlerden eylesin. Amin diyen dilleriniz nar cehennemden azad eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala sahibi ve sellem teslimen kesiren elhamd. Cümle hayırlı muratlarımızın husulü için, şerlerin defi için, cumamızın mübarek olması, maddi manevi bereketlere nail olmamız, maddi manevi azaplardan, belalardan, musibetlerden, koronalardan, vebalardan halas olmamız niyetiyle El Fatiha. Allahu salli aleyhi.